तो समान कानून को मिला है। हाय हमारे पास इतनी दौलत होती है, हम भी इसी तरह कार्य करने का, उनकी डाले चमकने लगते। क्यों जी, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, इसमें कोई शक नहीं, कानून बड़ा ही कोई नसीबे वाला बंदा है, बड़ा खुश नसीब है, बड़ा ही खुश नसीब है। हम तो बद नसीब है, हमें कुछ भी नहीं हमारे पास, गोया कि माल मिला तो बहुत खुश नसीब बन गया बंदा, ये लोग यही समझते थे। बल्कि जिसके पास माल ना हो कैसे बेवकूफ है, और जिसके पास माल तो हो तो बड़ा कलम बड़ा स्यारा है, कांटा है, कांटा है लोगों को छुपता है, ठीक है नहीं, रजू हर देना थी। लेकिन ये तो दुनियादार किस्म के लोग कहते थे ना, उनकी लालें चपकती थी, जैसे किसी बहुत बड़े रईस कबीर की कोठी पर हम जाते हैं, वो दिखाता है ये देखो मेरा बाग है, इसी कोठी के अंदर ये बाग है, ये इसमें ये माल्टे लगे हुए हैं, ये संतरे लगे हुए हैं, ये आड़ू लगे हुए हैं, रांची लगी हुई है, कोठी देखो आलीशान में चिपस लगी है, आए थी आलीशान है, ये इसमें ये है ये है ये है। अल्लाह यार मेरी भी कैसी कोठी, और नहीं थी तो ऐसे लोग दुनियादार किस्म के लोगों को देख करके ना उनका दिल लग जाता है कि हमें भी ऐसे ही होता। मगर काल्लदीन उतुल इल्म, जिन लोगों को खुदा के यहां से सही इल्म और फहम समझ, यानी इल्म तौहीद अता हुआ है, काल इल्म से मुराद इल्म तौहीद, वो क्या कहते हैं, वैलकुम, हाँ वैलकुम सवाबुल्लाह खैरुनु, ओ दुनिया के तालबो, तालिब दुनिया कलबुन, दुनिया के तालिब कुत्ता होता है, ठीक है ना जी, अब दुनिया जी बतन वालिबुआ किराबन, वालिबुआ किराबन, दुनिया एक धरंग है, धरंग का मुर्दार मुर्दार है, वालिबुआ किराबनो, तो उसके जो मतलाशी हैं वो कुत्ते हैं दुनिया के पीछे, एक एक के बाद आते हैं घूर घूर के बोले, वो तो लड़ाई हो जाती है, कुत्ता ऐसा हुआ क्या, किसी ने कहा वाले पूछो वैलकुम मरो सवाबुल्लाह खैरुन लिमन आमन वामिल सालिहा, और तुम पर बड़ा अफसोस है वह अल्लाह का दिया हुआ सवाब कानून के मालो दौलत से बदल जहाँ बेहतर है, ओ भेड़े हो हैं, कानून का दिया हुआ मालो दौलत से अल्लाह का दिया हुआ सवाब ज्यादा बेहतर है, जो उसकी बारगाह से ऐसे शख्स को मिलता है लिमन आमन वामिल सालिहा, जो कि मसल तौहीद का मान लेता है और मामूल बना लेता है अच्छे कामों में, और ये मिलता किसको है, ये कोई आम यूं ही नहीं बाजारों में यूं गिरा पड़ा मिल जाए, वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, मगर एक बात है वो सवाब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सबर करने वाले हूँ, सबर करने वालों के सिवा हर एक को नहीं मिला करता, जो कि मसल तौहीद पर डट जाए, जो मुसीबतें आए परवाह न करे, मसले तौहीद उलट करके आप इस पर पक्के हैं मजबूत हैं और लोगों को भी बताते हैं, और ये नहीं फिक्र करते कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, वो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। आखिरकार वो जो बड़े जेबो जीनत के साथ निकला था हाथियों पर हैं रेशमी कपड़े ऊपर जीने बनाई हुई, फिर उसका क्या हुआ, वो इतना नाज करता हुआ करता हुआ जा रहा है, हमने क्या किया, फसबना भी वबिदार इन अर्थ, आखिरकार हमने कानून को भी और उसके सारे घर को भी जमीन में धंसा दिया, अब काला जो कुछ कर रहे अकड़ता हुआ, अब बुला लेते ना किसी को, हमने तो उसको धंसाया, अब बुला लेते ना किसी को, किसी और हाकिम को किसी और मुतसरिफ को, किसी और पुकार सुनने वाले को बुलाता ना, मुझे खबर करके खुदा का मुकाबला करते, तू धनसार आए मैं नहीं धसने देने का, हट जा पड़े, मैं नहीं धसने देने का, तू धनसार आए चल हट पड़े, उसका हाथ पकड़ के परे कर दे, मैं नहीं धसने देने का। ये हुआ हमारा कान रहू में, फिर उसकी मदद को कोई ऐसी जमात न हुई जो खुदा से नीचे नीचे उसे बचा लेती। हमारा मिलन मुंतरीन, न वो आप ही अपने आप को बचा सका किसी तदबीर से, उसको भी कोई तदबीर न सुनी, मैं न धन सुन। ओ कल जो के कह रहे थे या ले तलनाम सलमाउती कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये भी तो कहते थे ना दुनियादार किस्म के लोग हो। उन्होंने जब ये देखा कि कारून की ये गत बन गई, वो जमीन ही धंसता चला जा रहा है, मैं ऐसेदानों के ये क्या बन गया, उस वक्त उन्हें होश आई। फास बहल दीन तमन्नाओं में कानों की रंस यकूलू नवै कान्नल्लाह यब्सुतुर्रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाह अलैना लखसफ बिना وَيَكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کل گزشتہ جن لوگوں نے اس کے مرتبہ حاصل ہونے کی تمنا کی تھی اپنے واسطے کہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہو جائے، وہی لوگ دوسرے دن اب یہ کہنے لگے کہ وَيَكَنَّ اللَّهَ، اے افسوس، بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ غریب یہ ہے موحد ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ فرما بردار ہے میرا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا نافرمان ہے، فرما بردار ہے تو اس کو بہت کچھ دوں، نافرمان ہے تو اس کو ٹھنگا بھی نہ دوں، نہ یہ کوئی نہیں۔ وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، خواہ کوئی ہوئے فرما بردار، خواہ کوئی ہوئے نافرمان، جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اس کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں کہ روزی اس کو دینی چاہیے بڑھانی چاہیے جو میرا ماننے والا ہو، جو میرا نہیں نہ مانتا اس کو کچھ بھی نہیں۔ ان میں تو بس دیکھتے ہو تو جو شخص ہو ایک بڑے لینڈ لارڈ کا نوکر اس کی بات مانے تو اس کو تو بہت عزت ان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو بہت کچھ دیتا ہے، جو نافرمانی کرے اس کو نکال ہی دیتا ہے اور اگلے بھی چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر خدا ایسا نہیں، خدا دنیا کے اندر تو یہ بات کرتا ہی نہیں نا، کیونکہ دنیا ہے دار الابتلاء، یہ آزمائش ہے۔ یہ دنیا میں خدا تعالیٰ نیک لوگوں کو مال دے اور جو برے ہیں ان سے مال چھین لے تو لوگ کہیں گے یار موحد بنو موحد ہو مال ملے گا، اور اگر مشرک بنو گے تو چھن جائے گا مال، اس واسطے کر کے چلو موحد بنو، وہ تو اس چیز کو لالچ میں وہ تو موحد بنیں گے، لالچ کو موحد بنیں گے۔ اور اگر یہ ہوگا نافرمانوں کو بہت مال ملے اور جو بیچارے غریب ہیں تو ان کو کچھ نہ مال ملے، وہ غریب ہی کہیں کہ چلو یار یہاں مصیبت پھنسے ہوئے ہیں، چلو ہم خدا کو نہیں مانتے، پیسہ تو ملے گا کہ نہیں، وہی یہ بات نہیں۔ بلکہ چار قسم کے لوگ ہیں، موحد غریب، موحد امیر، مشرک غریب، مشرک امیر، چار قسم کے لوگ۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کیوں مال دولت نہیں ملی ہے، موحد ہونے کی وجہ سے ملی ہے یا مشرک ہونے کی وجہ سے ملی ہے، یہ اس قسم میں کیا بتا۔ خدا کا تکوینی علم، خدا کے ہاں کون کون سی مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے اس مشرق کو خدا نے بہت کچھ دیا، اور یہ موحد بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، اور اس کو چار چار دن اس کو روٹی نہیں ملتی، ایک کھجور پر گزارا کر لیا، ایسا بھی ہوا۔ تو یہاں دنیا میں اس بات کا نہیں پتہ چل سکتا، خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ایسا کرو، وعدہ دیا جنت کا، مجھے مان لو میری مانو، قیامت کے دن تمہیں خوش کروں گا، قیامت کے دن تمہیں خوش کروں گا۔ جو اس بات پہ آ گیا، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں جیسے گزرے گی گزر جائے گی، نرمی سے سختی سے جیسے گزرنی گزر جائے گی، اور اگلا جہان جو ہے نا اس کا چمک جائے۔ اور اگر یہ اس بات کو ہاں تو دنیا میں بھی ایسا مسئلہ دیکھتے رہتے ہیں, مسئلہ دیکھتے رہتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو سیدھا کلہاڑا سر کے اندر مارتے ہو, سر دو ٹکڑے کر دیتے ہو, تم مسئلہ نہیں جانتے, کوئی موقع بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کرنے کا موقع بھی ہے کہ نہیں, تم سیدھا ڈنڈا ٹھوکتے ہو, یہ مسئلہ نہیں ہوتی. اچھا جی تم مسئلہ دیکھتے رہو, میں چوپ ہوں, مسئلہ دیکھتے رہو, قیامت کے دن فیصلے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ مسئلہ توحید کا کس نے بیان کیا اور کس نے مسئلہ دیکھ کر کے چپ رہا. خدا قیامت کے دن نہ کہے گا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ایمان تو لانے پڑیں گے, خدا کی رحمت سے دور ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. آگے کہتے ہیں وہ لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا, اگر خدا ہم پر اپنا کرم اور احسان نہ کرتا ہم کو بھی قارون کی طرح دھنسا دیتا. وَكَانَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ, افسوس واقعی بات تو یہ ہے کافر نہ قدر کامیاب نہیں ہوتے. چلو دنیا کی نعمتیں تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہیں, دنیا کی نعمتیں ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہیں, مگر آخرت کا گھر تلک دار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ خاتمہ آ گیا جی, اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. اللہ او پہلے عمل کے ساتھ متعلق, پہلے عمل کے ساتھ متعلق, پہلا عمل کون سا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اعلیٰ شیعا, وہ پہلا عمل تھا نا, اس کے ساتھ یہ یہاں جوڑ یوں میں نے ملایا ہے, جوڑ کس طرح میں نے ملایا, قارون کا قصہ اور یہ تلک دار الآخرہ. کہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہیں, مگر تلک دار الآخرہ وہ آخرت کا گھر, جنت کی عیش و عشرت ہو ہے, وہ جو گھر ہے عیش و عشرت کا جنت ہو, جس کو ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں, خاص کرتے ہیں, لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, جو دنیا میں کسی طرح کی شیخی نہیں کرنا چاہتے, نہ فساد کے خواہاں ہیں. فرعون کے لیے نہیں, کیونکہ فرعون جو ہے علا فی الارض وجعل اعلیٰ شیعہ, اور یہاں جنت انہیں کو ملے گی کہ جو کہ شیخی نہیں کیا کرتے, نہ فساد کے خواہاں ہیں. اس واسطے کر کے فساد شرک سمجھے جی, اس کو چھوڑو, برے کا معاصی ان کو چھوڑو, اور اپنے آپ کو شیخ ہی نہ مارو کہ میں واحد ہوں تو بہت بڑا ہوں. کوئی پتہ ہے اللہ تعالی کے, اللہ مہربان کے دو اگلوں کے درمیان انسان کا دل ہے, جو سب ہے وہ کہہ دے شاہ جیسے چاہے اس کو کہہ دے, چاہے دیوں کر دے جائے, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, اپنی اس بات پر ناز نہ کرے, شیخی نہ کرے, برائی نہ کرے, بھیا نہ کر سکے بھائی بھائی, بس اللہ کا مہربانی کا طالب ہوں. یا اللہ تو ہی مہربانی فرما, ہمیں مسئلے توحید پر قائم رکھو اور اسی پر خاتمہ ہوئے ہمارا. امید ہے انشاءاللہ یہ, پر ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہ حالت پیدا ہو جائے کہیں منہ سے غلط مسئلہ نکل جائے, شرک کی بات نکل جائے, پھر قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا پاتا رہوں گا, ہر وقت ڈرتا بھی رہتا ہے, شیخ نہیں نہ مارتا ہوں. ہاں ولا عاقبت للمتقین, انجام بخیر تو پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے. کس طرح؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو شخص قیامت کے دن نیک عمل لے کے حاضر ہوگا, نیک عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا, تو اس کو اس نیک عمل یعنی توحید کی وجہ سے, یہ من جو ہے سببیہ ہے, اس توحید کی وجہ سے بہتر بدلہ ملے گا یعنی جنت. من جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا, جو شخص برے عمل لے کے آئے گا یعنی شرک لے کے آئے گا, غیروں کو پکارے گا, فلا یجزا الا مثلہا, فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون, فلا یجزا کی بجائے فلا یجزا الذین عملوا السیئات, تصریح کر دی, تصریح کر دی بجائے ضمیر کے لیے آنے کے نا جی اللہ دن عامل سیاح سری لفظ ظاہر میں آیا تاکہ علت ظاہر ہو جائے کہ اس عمل سیاح کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی جو کچھ ملے گی میرے جی اس نے جتنا وہ کر رہا ہے جیسا وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ہے جی ویسے ہی ان کو بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جو ایسے بد عمل لوگ ہیں جنہوں نے برے کام کیا یا جنہوں نے شرک کیا ہے. الحاصل اب الحاصل یاسین ہوا ان الذی فرض علیک القرآن وردک الی معاد قل ربی یعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین. یہ دوسرا امر آ گیا ان رادوہ الیک ہم ہو اے ام موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈال دے گی نا سمندر میں دریا میں, تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ غلط ہو جائے گا یا تخافی ولا تحتنی, اس کو بھی کسی قسم کی تکلیف تو بھی غم نہ کھانا. اتنا رات بھی ہو جائے گی کیوں اس واسطے کر کے ہم تجھے واپس بھیج دیں گے موسیٰ تیرے تک پہنچ جائے گا. دوسرا عمل یہ ہو گیا. اسی طریقہ سے پانچواں عمل کیا تھا؟ پانچواں یہ تھا بھول جاتا ہوں قرآن یاد ہی نہیں رہتا. یہ ہے میرا آسمان کا فلما قال موسى ربي يعلم بمن جاء بالهدى من عنده من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. یہ پانچویں بات تھی نا, کل لکھوائی تھی نا میں نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب جانتا ہے جو شخص صحیح تھی مسئلہ توحید کو لے کے آیا ہے خدا کہاں سے, اور جس کی عاقبت اچھا انجام اس جہان میں ہوگا خدا اس کو خوب جانتا ہے. یہ تھا یہ دونوں امر یہاں آ رہے ہیں شاید میں. بے شک وہ ذات جس نے قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کیا ہے, فرض علیہ کا قرآن فرض کیا ہے اس نے تیرے اوپر, فرض عائد کیا ہے تیرے اوپر القرآن یا تبلیغ القرآن, اس قرآن کی تبلیغ, اس مسئلے کی تبلیغ جو کہ ہر وقت یہ مسئلہ پڑھا پڑھایا جائے, پڑھو پڑھاؤ اس کو پڑھو پڑھاؤ, اس نے قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کیا ہے, ضرور آپ کو بھی اپنے مکے گھر سے ہاں جی نکلنا ہوگا, پھر آخر کار آپ کو تیار کر کے ضرور واپس مکے میں پہنچائے گا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا خدا نے ناراض ہو گئی لے کے, اسی طرح نکلے گا تو ضرور اس مکے سے نکلے گا, نکلے گا اس کے بعد میں فتحیاب ہو کر کے پھر اس میں داخل ہوگا تو. یہ خدا نے پیشگوئی فرما دی, چنانچہ ایسا ہی ہوا. 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتحانہ حملہ بیت اللہ شریف پر کیا, مکہ شریف پر کیا, فاتح ہو کر کے آئے. جی مکے کی بات ہو رہی ہے, مکے میں کہا جا رہا ہے, ہاں مکے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نکالا جائے گا, نکالنے کے بعد واپس تمہیں اسی جگہ پھر آنا پڑے گا. اس کو کوشش کر رہے تھے نا, اس کو نکالو یہاں سے, اس کو نکالو یہاں سے, یا اس کو مار دو یا اس کو پکڑ کے باندھتے ہو. اس نے تو کا اور یقلو کا اور یخرجو کا, ٹھیک ہے. تو خدا نے فرمایا یہ مشورے کر رہے ہیں, بے شک جی تمہارے دل میں یہ بات ہوگی نہیں یخرجو کرے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دیا جائے گا, پھر میں اپنے مطلب والوں سے معلوم ہو جاؤں گا. اور یہ جگہ مبارک جگہ ہے جس میں بیت اللہ شریف میں اللہ کا گھر ہے, یہاں روز اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں, مرکز والی جگہ ہے, اس لیے لوگ مجھے نکال دیں گے میں کہاں جاؤں گا. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کر, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈلوایا میں نے, پھر یہ بھی ان کو تسلی دی غم نہ کر کہ یہ موسیٰ تیرے پاس ہی میں رکھاؤں گا. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ یہ نکالیں گے بے شک نکال دیں, ایک وقت آئے گا آخر کا آپ کو فتح یاب کر کے ضرور واپس مکے میں جاؤں گا. ٹھیک ہوگی نا بات. قل ربی عالم بمن جاء بالہدى من عندي, قل ربی عالم بمن جاء بالہدى ومن هو فی, یہ پانچویں ہے, پانچویں. وہ دیکھو کالا موسیٰ ربی عالم بن جاوے گا خاص نہیں ہے جب دیکھو آپ نے نمبر نہیں کرایا شاید کالا ہاں یہ پانچواں نمبر ہے پانچواں نمبر لگا یہ امر ہاں یہ امر حامد تھا اس پر تفریح آ گئی امر حامد پر یہ پہلا لفظ جو ہے ان الذي فرض عليك القرآن راتو کے علامات یہ تفریح ہو گئی امر ثانی پر اور یہ جو کل ربی عالم من جابر رضا یہ تفریح ہو گئی امر حامد پر ممن ہوا فی ضلال مبین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو گمراہ کہتے ہیں کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کی طرف سے دین حق لے کر آیا ہے اور کون سری گمراہی میں پڑا ہے تم یا میں کیونکہ ہدایت اسی کے قبضے میں آئے اب وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب اے امر ثالث یہ امر ثالث ہے کیا وجاہلوہ من المرسلین میں تیرے بچے کو رسول بناؤں گا ہاں تیرے پاس واپس بھیج دوں گا اور پھر اس کو میں رسول بنانے والا ہوں یہاں بھی فرمایا ما کنت ترجو ان یلقا الیک کر کتاب الا رحمتا من ربک آپ کو گھر سے نکل کر پھر فاتحہ داخلہ آپ کا کوئی مستبد امر نہیں یہاں سے یہ لفظ ساتھ پڑھاؤ نا آپ کو گھر سے نکل کر پھر فاتحہ نہ داخلہ آپ کا کوئی مستبد امر نہیں وہ تو کہتے یہ یوں ہی خواب کی باتیں کرتا ہے میں اس کے دل میں جیسے خواب آیا ایسے کہہ دیا ہم جب اس کو نکال دیں گے پھر یہاں لانے چھوڑ ہی دیں گے ہم ادھر ہی رہے گا مبارک جگہ میں سے نکل کے راندہ ادھر کا ہو گیا بھلے یاد بلّہ تو خدا نے یہ کہہ دیا ناراض تو ہی لے کے ناراض تو کہہ مار تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے یہ معاملہ مشکل ہے کافر یہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ مشکل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرتوں کے آگے کوئی بڑی چیز نہیں آپ کو گھر سے نکل کر پھر فاتحانہ داخلہ آپ کا یہ کوئی بڑی رضا کر بات نہیں یہ مستبد امر نہیں کیوں اس واسطے کہ ماں کن تجو بھائی کا کتاب آپ کو تو پہلے یہ توقع ہی نہیں تھی کسی دور میں یعنی چالیس سال کی عمر سے پہلے آپ کو یہ کوئی امید تھی کہ انجل کا لے کر کتاب کہ تم پر کوئی کتاب نازل کی جائے گی کوئی امید تھی یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ بھائی زیادہ کل بات ہے کہ یہ عامیوں میں امی آدمی جیسے اور ہے یہ ہے بھلا کوئی کتاب بھی کسی پر نازل ہو سکتی ہے امیوں پر مگر دیکھا یہ بھائی زیادہ کل بات نہ رہی نا کیوں الا رحمت ہم نے رب دیکھا خدا کی طرف سے تم پر بڑی مہربانی ہوئی نا کہ خدا نے امیوں میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو کتاب بھیج دی جس طرح یہ امر مستبد نہیں نا ہے جی اسی طریقے سے وہ آپ کو گھر سے نکل کر کے فاتحانہ مکے کے اوپر پھر آپ کا داخلہ یہ بھی امر مستبد کوئی نہیں ہے جب یہ بات ہے خدا تعالیٰ جل جلالہ من بارو ہے جی وہ اس قدر آپ پر اس نے انعام کیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے رات تو کہ رامات یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی بہت عقل سے نہیں ہے آئندہ کے لیے لا تکون النظیر للکافرین یعنی مایوسی کے بعد ہم آپ کو مکے میں فاتحانہ داخلہ کریں گے نا اسی واسطے کر کے آپ بے لاگ لبت توحید جو ہے وہ سنائے جا یہ لکھ لگاؤ گی بغیر کسی لاگ سے بٹ کے توحید سنائے جاؤ بھلا تو پون صحیح رضی کافری ہر کس کافروں کی طرف داری نہ کرنا ہر کس کافروں کی طرف داری نہ کرنا اچھا چپ بیٹھے رہو نا بیان کرو گے تو اگر چپ بیٹھے رہے تم نے توحید کا مسئلہ نہ کھولا نہ بیان کیا تو چپ بیٹھنے میں بھی کافروں کی طرف داری ہے. ہاں چپ بیٹھنے میں بھی کافروں کی طرف داری ہے. جو کہتے ہیں ہم مصلحت کیش ہیں, ہم مصلحت کی وجہ سے مسئلہ نہیں بتاتے, چپ بیٹھے رہتے ہیں یا چپ ہو, یہ نہ سمجھو کہ یہ موحد ہیں, بلکہ یہ کافروں کی طرف جا رہے ہیں, مشرکوں کی طرف جا رہے ہیں, جو مسئلہ نہیں بتاتے ہو. سمجھ آئی بات کی؟ کیسے خدا سمجھا رہا ہے؟ نہ تکونن ظہیر للکافرین, کافروں کی طرف داری بالکل نہ کرو, چپ بیٹھنے میں بھی کافروں کی طرف داری ہے. وہ کیسے لا تکونن ظہیر للکافرین, چپ بیٹھنے میں کافروں کی طرف داری کیسے ہے؟ اس کا خود بیان کرواتے ہیں. واہ خدایا, کیسے باتوں کو واضح کر کے کھول کے بتاتا ہے اللہ. کافروں کی طرف داری نہ کرنا, جو چپ ہو جاؤ گے تو کافروں کی طرف داری بن جائے گی. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. یہ بیان ہے لا تكونن ظہیرا للکافرین کا, یعنی واہ کمانا کرو, یعنی لا تكونن ظہیرا للکافرین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب میرا یہ ہے, یوں کہوں, مطلب میرا کہنے کا یہ ہے, جب اللہ کے احکام توحید وغیرہ کے آپ پر اتر چکے ہیں تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کی تبلیغ سے آپ کو روکیں اور چپ کر جائیں, آپ وہ روکیں اور آپ چپ ہو جائیں. چلو میں بھی بیان کرتا, میں بھی کہتا, جیسے آج کل لوگ تانے دیتے ہیں کہ ایک کو مسئلہ رہیں گے تو ہی رہا اور کوئی نہیں. ہاں ایک کو مسئلہ رہیں گے چاروں دنیا میں اور مسئلہ ہی ختم ہو گئے, یوں کر کے تانے دیتے ہیں ہم. تو یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں یہ گویا کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. دل میں انسان کی خیال آتا ہے یار میں پھر توحید نہ بیان کروں اور مسئلے مسائل بیان کرتا رہا, نماز کے روزے کے حج کے زکات کے نکاح کے طلاق کے اعتاق کے مسئلے بیان کرتے رہا, توحید والا مسئلہ یا جو مسئلات نہیں, مسئلات نہیں. ہاں جب اللہ کے احکام توحید وغیرہ کے آپ پر اتر چکے اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو یہ لوگ آپ ان کی تبلیغ سے آپ کو روک دیں, بلکہ بہادر بنو, بہادر بنو, ادو ارادے, چپ نہ بیٹھو, چپ نہ بیٹھو, ادو ارادے, چپ بیٹھیں گے تو ادو ارادے ہوگا, چپ بیٹھنے سے ادو ارادے نہیں نہ ہونے کا, کچھ بولو گے تو ادو ارادے. بہادر بن کر اپنے رب کی توحید کی طرف دعوت دیے جاؤ, دیے جاؤ, دیے جاؤ. مصائب آئے مصائب کی پرواہ نہ کرو, یہ بھی ساتھ لے لو, مصائب آئے مصائب کی پرواہ نہ کرو. اور لا تکونن من المشرکین, مشرکوں کی طرح نہ ہونا, مشرکوں کی طرح نہ ہونا کیا مطلب؟ لا تدعوا اللہ الہ آخر, مشرکین میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنے لگو, ایسا نہ کرو. یعنی لا تکونن من المشرکین, یعنی لا تدعوا اللہ الہ آخر. یہ تفریح ہوگی ہمارے سادس پر. ہمارے سادس کون سا تھا؟ رب کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون و رب کا یعلم ما تکن صدور و ما یعلنون و هو اللہ لا الہ الا ہو لو الحمد في الاولى والاخره فالحكم بينهم ترجعون. هي بغير سادسه هذه کہ مشرک نہ بن, مشرک نہ بننے کا کیا مطلب؟ یعنی لا تدعوا مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ بھی, اللہ کے ساتھ بھی کسی غیر اللہ کو حاجات میں مصائب میں نہ پکارنا. کیوں؟ لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی متصرف, کوئی کارساز, کوئی برکات دہندہ, کوئی پکار کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا ساری باتیں آ گئی, کوئی متصرف کا ساتھ, کوئی پکار کے لائق, کوئی برکات دہندہ نہیں ہے اس کے سوا. کل شے ہالک الا وجہ, اس کی ذات کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. یہاں وجہ کا لفظ جو ہے نا, یہ تعمیل مشکل القرآن ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس نے کئی چیزیں اسے کہا کہ قرآن میں یہ لفظ جو ہے نا یہ تحسین کرام کے لیے بڑھایا گیا ہے, وجہ کا معنی نہیں کرنا. وہ بھی یوں ہے, کل شے ہالک الا ہوا, ہر چیز ہلاک ہونے سے اس ساتھ ہوا کی وجہ وجہ وہ کہہ دیا. سمجھ آ گئی؟ تعمیر مشکل قرآن, ایک لکھے غریب قرآن, ایک لکھے تعمیر مشکل قرآن. مجھے اس کا خبر نہیں آتا, اس نے بارہ وجہ کا لفظ ظاہر لکھا ہے, اس نے بہت سے الفاظ پوری فہرست دی, اس نے فلاں لفظ ظاہر, فلاں لفظ ظاہر, فلاں لفظ ظاہر, فلاں لفظ ظاہر, پوری فہرست لکھی ہے. اس کی ذات کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کیوں؟ لہ الحکم, اس ایک کی فرما روائی ہے. تو زندہ کرنا یہ بھی ایک حکم ہے, کہہ دیتا ہے کہ زندہ ہو جا, اس کا حکم مان لیتی ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ مر جا, مر جا, لیکن اس کا حکم نہ مانے کوئی. لہ الحکم, اسی ایک ہی کی فرمان روائی ہے, اسی کا حکم نافذ ہے, اسی کا حکم نافذ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے جزا سزا کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے نا کہ مثلا مرد ہو کر کے پہنچاؤ, جیسا موسیٰ علیہ السلام مرد ہو کر کے پہنچایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ سورت عنکبوت آئی ہے, اس میں یہ کہا وہ سخن مومنین کی طرف ہے, متبعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان لانے والوں نبی کریم پر تم پر بھی مصائب آئیں گے. صرف نبی ہی نہیں کہ اس پر مصیبت آئے, اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو تیار ہو مصیبت برداشت کر, بلکہ اے امت محمدیہ اللہ صاحب عالم اصلاح بتائیا, تم پر بھی آزمائشیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, برداشت کرنی ہوگی. اب یہ سورت عنکبوت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. سورت عنکبوت میں یہ بیان ہوگا کہ مومنوں پر بھی امتحان آئے گا, مومنوں پر بھی آزمائشیں آئیں گی. یمتح المؤمنون ولن یسبق الکفار عذاب اللہ, کافر اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکیں گے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا نا, تو اب آ گیا صحابہ کرام کے لیے, کہ صحابہ کرام پر بھی امتحان آنے والا ہے, ان پر بھی مصیبتیں آئیں گی. یہ کیا ہو گیا یار, گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ سورت مشتمل ہے اوپر دو بابوں کے اور ایک خاتمے کے, تمہید کوئی نہیں, دو باب اور ایک خاتمہ. پہلا باب جو ہے اس میں دو دانے ہیں, سات قصے ہیں, دو دعوے اور سات قصے ہیں. پہلا دعویٰ, توحید ماننے سے مومنوں پر آزمائش آئے گی. تاکہ سچا جھوٹا ظاہر ہو جائے, دوسرا دعویٰ انکار توحید سے منکر عذاب سے نجات نہیں پا سکتے. انکار توحید سے منکر عذاب سے نجات نہیں پا سکتے. یہ پہلا باب ہے, اس میں کسی بھی بیان ہوں گے. اور دوسرا باب جو ہے اس میں دعوت توحید کے دلائل اور مثالیں بیان ہوں گی. آیت نمبر 41 یا دوسرا باب 40 آیتوں تک تو ہے نا. یہ پہلا باب 41 آیت جو ہے دوسرا باب شروع ہو جائے گا, دعوت توحید کی مثال اور دلائل. اور اس کے بعد خاتمہ آ جائے گا, خاتمہ میں دونوں دعووں کے متعلقات بیان ہوں گے. آیت نمبر 56 دونوں دعووں کے متعلقات بیان ہوں گے, آیت نمبر 56 سے لے کر کے آخر تک. خاتمہ میں دونوں دعووں کے متعلقات بیان ہوں گے, مومنوں پر آزمائشیں آئیں گی, کافر عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. ان دونوں دعووں کے متعلق چیزیں بیان ہوں گی. آیت نمبر 56 سے 73 تک تو کل آیت 73 ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. حسب الناس, الناس سے مراد ہے مومن, الناس سے مراد مومن ہے. کیا مومن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے صرف آمنا کہنے پر ہم چھوٹ جائیں گے؟ یقولو آمنا, زبان کے ساتھ آمنا کہتے ہوئے ہم چھوٹ جائیں گے, بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا, ہم جنت میں چلے جائیں گے بھاگے بھاگے, وہ ہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے, یہ گمان غلط ہے. کیا یہ لکھو, یہ گمان غلط ہے, بلکہ آزمائشیں آئیں گی. یہ لفظ ساتھ لگاؤ, یہ گمان کا غلط ہے, بلکہ آزمائشیں آئیں گی, تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی. اور یہ صرف تم ہی نہیں ہو کہ تمہارے اوپر ہی مصائب آئیں گے, تکلیفیں برداشت کرنے کی زحمت آئی, صرف تم ہی نہیں ہو, بلکہ لقد فتنا الذین من قبلہم, خدا کی قسم ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا, ان مسلمانوں کو بھی, ان مومنوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں, ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا, صرف تمہارے لیے اور کسی آ رہے مر گیا, ہم کو جس نہیں لایا. جس نے یہ کھایا تو ان کی صاحب ہوتے ہیں، یہ تو پھر ذرا تسلیم سے ہو جاتی ہے. کیوں کیوں آزمایا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس واسطے آزمایا تھا کہ خدا ضرور ان کو بھی ظاہر کر کے رہے گا جو اظہار ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو ممتاز کر کے رہے گا، ممتاز کرے گا جو سچے ہیں اپنے اظہار ایمان میں، ان کو بھی ممتاز کرے گا، جھوٹوں کو بھی ممتاز کر کے رہے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ سچے مومن ہیں اور یہ کھوٹے مومن ہیں، کھوٹے منافق. یہ تو ہے ان لوگوں کی بات جو مومن ہیں، ان کو کہا. یہ ایک دعویٰ ہو گیا. اب دعویٰ نمبر دو، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا بد اعمال، الذین یعملون السیئات بد اعمال یعنی مشرک کافر مشرک، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے، کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ کر کے آگے بڑھ جائیں گے. انجس بھی کونا، یہ گمان بھی ان کا غلط ہے. سا ما یحکمون، وہ فیصلہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں. خدا ان کو نہ گرفت میں نہ لا سکے، خدا کی قابو سے نکل جائے، خدا عاجز ہو جائے، خدا عاجز ہو جائے اور ان کو نہ پکڑ سکے، شام آ جاتا ہوں، یہ بہت برا فیصلہ ہے. بلکہ ہم ان کو ہلاک کر سکتے ہیں، حقیقیوں کو بلکہ ہم ان کو ہلاک کر سکتے ہیں. مومن کہو، جو مومن اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے، آس لگائے ہوئے ہے، یعنی اس کی طرف سے ثواب پانے کی آس لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے ثواب ملے گا. ان اجل اللہ آج، اس سے پہلے ایک لفظ مقدر نکالو، جو مومن اللہ سے ملنے کی آس لگائے ہوئے ہے اسے چاہیے کہ تیاری کرتا رہے، اسے چاہیے کہ تیاری کرتا رہے اور مصائب کی پرواہ نہ کرے. اور یہ خیال نہ کرے کہ گھر چھوڑا تو بھوک سے مر جائیں گے، یہ لفظ لگاؤ ساتھ، مصائب کی پرواہ نہ کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ گھر چھوڑا تو بھوک سے مر جائیں گے. کیوں؟ اجل اللہ الآت، کیوں کہ اللہ کی ملاقات کا مقررہ وقت جو ہے، اجل اللہ، اللہ کی ملاقات کا مقررہ وقت جو ہے، لآت، یقین آنے والا ہی ہے. اگرچہ گھر میں بھی ہو موت ضرور آئے گی، گھر میں ہونا موت جب بھی آئے گی موت ضرور آئے گی. وہ سنگالی ہوئی ہے سب کے سننے والا، سب کے دلی حالات سے واقف. ومن جاہدا فانما یجاہد النفس، اور جو دعوی توحید کی خاطر محنت اٹھاتا ہے، جاہدا، جو دعوی توحید کی خاطر محنت اٹھاتا ہے، یہی محنت ہوئی نا، جیسے کہ گھر وطن چھوڑ دیں تو فانما یجاہد النفس، یہ محنت صرف اپنی بھلے کے لیے اٹھاتا ہے, اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. جتنی محنت کرے گا نا اتنا اس کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ ان اللہ کا تبھی العالمین, ورنہ اللہ جو ہے نا وہ تو مسترمی اور بے نیاز ہے جہان والوں سے, وہ تمہاری محنت کا کوئی محتاج تو نہیں, تمہارا اپنا فائدہ ہے. جو شخص محنت کرتا ہے نا تو اس کو اپنا فائدہ ہے. وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ بتاتا ہے. یعنی جو لوگ کی توحید کو مان لیتے ہیں اور نیک اعمال کو معمول بنا لیتے ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ لنکفرن عنہم سیئاتہم, ضرور ہم ان کے گناہوں سے دور کریں گے. اور دنیا میں جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ہیں, یعنی ہجرت کی انہوں نے, یہاں نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ ان ہجرت کی انہوں نے, ان کو ان کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. ہجرت کریں گے نا بڑا خراب ہوگا. الحاصل مسئلہ توحید کی وجہ سے مسائل آئیں گے اور مسلمانوں برداشت کرنی ہوگی, مسائل آئیں گے. بھوک وغیرہ سے ڈر کر ہجرت نہ چھوڑنا, کیوں کہ مسئلہ توحید کا بہت بڑا اہم ہے. مسئلہ توحید کا بہت بڑا اہم ہے, اہمیت مسئلہ توحید اوشیہ کر انسان, اہمیت مسئلہ توحید, مسئلہ توحید بہت بڑا اہم ہے. اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, کیا پوچھتے ہو؟ اس کی اہمیت کیا بتاؤں میں؟ بہت بڑی اہمیت ہے مسئلہ توحید کی. دیکھو نا, وسائل انسان بغیر جو ہے پوچھنا, ادھر تو ہم نے جگہ جگہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے کہ نہیں؟ بڑا ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے, جانتے ہو نا؟ لیکن جا ہدا کا میں تشرے کبھی مان ہے ذرا کبھی ہرمن ہلا کتے ہوا. لیکن اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ کو اس بات پر زور ڈالیں تو ایسی کو میرا شریک بنا جس کے معبود ہونے کی کوئی عقلی دلیل نہیں, تو لا سکے ہو ماں, ان دونوں کا کہنا بالکل نہ مانا. ویسے جو بات ماں باپ کا آپ اللہ وسلم میں شروع کرو, جو وہ کہتا ہے مان, جو وہ کہتا ہے مانے جا, جو وہ کہتا ہے مانے جا. مگر جب وہ یہ کہے کہ خدا کے ساتھ شریک بنا پھر نہ بنا, نہیں مانا, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو ماں باپ کی چھوڑنی پڑتی ہے. ماں باپ کو بھی بے شک ناراض ہو جائے, بے شک ناراض ہو جائے, پرواہ نہ کرو, مسئلہ تو ابھی اتنا اہم ہے. دیکھو یہ بھی سمجھ گئے, یہ بھی ہاں جی, نہیں جا ادا کرے تو شرک کبھی مارے تھے کبھی ارمن کھلا سکتے ہوا. تم کا کھانا ماننا, شرک اختیار نہ کرنا, بلکہ توحید پر قائم رہنا. کیوں؟ تمہیں ہمارے جو کہوں آخر کہا تم سب کو میری طرح واپس آنا ہے نا. اور نبی کو میں محکم دوں تامل ہوں, پھر میں تم کو ان سب کاموں کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے. وہاں حقیقت سمجھ آئے گی. وہ کس طرح آگاہ کریں گے؟ یوں آگاہ کریں گے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم الصالحین. تو جو لوگ واقعی مخلص مومن ہیں اور اپنے اس مسئلے میں اتنے مخلص مومن ہیں کہ اپنے ماں باپ بھی نہیں مانتے اس بارے میں, اتنے پکے مخلص مومن ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں مانتے اس معاملے میں, اور کوئی معمول بنا لیتے ہیں ایسے کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہوگا, یا لوگ خیال نہ ہو کہ سوال نہیں, ہم ضرور نیک لوگوں میں ان کے دلوں پر رب سے کرب کر کے نیک لوگوں میں داخل کر لیں گے. یہ اصل بات ہے. مگر کمال افسوس کی بات ہے, کی مصیبت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ مسئلہ توحید کی بھی مصیبتیں برداشت کرنی ہوگی, مگر کبھی ایسے بھی ہیں مصیبتیں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, چنانچہ شکوہ بیان کرتا ہے تو زبانی مسلمانوں کا, زبانی مسلمان یعنی منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ فَلَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بڑا افسوس ہے. کئی ایسے منافق قسم کے بھی لوگ ہیں, وَمِنَ النَّاسِ ایسے منافق قسم کے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو آمنا باللہ کہتے ہیں لیکن اذا اوذی باللہ جب ان کو رائے خدا میں کسی طرح کی تکلیف پہنچ جاتی ہے نا, کسی طرح کی تکلیف پہنچ جاتی ہے, برداشت نہیں کرتے. جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ, لوگوں کی ذات ہی کو خدا کے عذاب کی طرح ایک ناقابل برداشت مصیبت بنا رہتے ہیں. جیسے خدا نے عذاب دے دیا تو برداشت نہیں ہو سکتا, لوگوں کی مصیبت کا عذاب ہی کو بھی خدا کے عذاب کی طرح ناقابل برداشت سمجھ لیتے ہیں. اور ملائن جا رسول میں رب, اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ پہنچے یعنی مسلمانوں کی فتح ہو جائے تو یہی جو ہے نا منافق قسم کے لوگ, یہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے جانے بھی دیا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے, میں آپ اللہ مارتا ہوں تمہارے ساتھ ہی تھے نا, ہمیں بھی ملے کبھی تو پیسے ڈالر کے نیچے مل جاتے ہیں. آپ دیکھو جی ہم مسلمان نہیں, ہم کلمہ گو نہیں جی, اس واسطے کر کے ہمیں بھی غنیمت میں حصہ دے لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھٹ لے لو غنیمت کا حصہ. اور ایسے اللہ بھی عالم بما فی صدور العالمین, ہاں بھلا جو کچھ دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں میں آئے کیا خدا اس سے واقف نہیں, ہمارے دلوں کے اندر جو بےمانی اور بدنیتی ہے ہم خود جانتے ہیں. ضرور یقین ان صحیح مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نمایاں کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے دکھائے گا. ایک وقت آ رہا ہے پتہ لگ جائے گا گھر کھوٹے گا یہ زبانی مسلمان ہے اور یہ دینانی مسلمان ہے, یہ دلی مسلمان ہے دل سے مومن ہے اور یہ اوپر اوپر سے مسلمان ہے. ایسا نہ کھیل کے بتائے گا نہ پتہ لگ جائے گا. مگر کمال تعجب کی بات ہے, شکوا مت تو ہوئی ہے, شکوا مت تو ہوئی ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, بڑے تو پہلے کامل ہیں, مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں, بڑے مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دیتے چلے جاتے ہیں اور اگر کہتے کیا ہے اس طبی سبھی اللہ, ہمارا مذہبی طریقہ اس پر چلو, ہمارا جو مذہبی طریقہ ہے نا اسی پر چلو. کہ جن قیامت کے دن کا کون سی ویوہار, وہاں جو مصیبت آ گئی عذاب آئے گا ہم عذاب میں بچیں, وہاں کون چھڑائے گا ہمیں, چھڑانے والا کون ہے, قیامت کو گناہوں کا پھر بوجھ کون اٹھائے گا. تو وہ کافر سبھی بڑے ڈٹائی سے کہتے ہیں ورنہ میرا خطایا کون, تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے نا, ان عذاب کے ذمہ دار ہم ہوں گے. یہ لنہ میں جو ہے نا ہے تو امر, مگر میں ہمیں خبر کیا ہے ہم اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں وما ہوں گے ہاں میری نمل خطا یا ہوں میں چاہیے ان میں ہم لگا. جواب نمبر ایک, پہلا جواب, حالانکہ کافر ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے, یہ صحیح بات یہ ہے یقین جانیے, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, کہاں سے اٹھائیں گے. ہاں جواب نمبر دو, میں یہ مل اسکال ہوں اسکال ماں اسکال ہوں میں یہ سر ملوں گا کہ ہم دھما ہاں یہ ضرور ہوگا, یہ کافر اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, ماس کالم ماس کالم اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. ادھر کہتے ہیں اللہ بلام خدا آپ کو غلط ہے جھوٹ ہے, اسے کہتے ہیں اور بوجھ جی اٹھائیں گے. مطلب یہ ہے دوسروں کے عذاب کی ذمہ دار جو ہے نا وہ کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ خود اپنا گناہ بھی ان کو ملے گا سزا, پھر دوسروں کو خراب کرنے کی بھی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, وہ بوجھ انہوں نے لینا بھی نہیں لینا اپنے اوپر کہ تم نے ایک تو خود تو گھبرا تھے دوسروں کو کیوں گھبرا دیا, یہ تم نے حرکت کیوں کی, تم نے کیوں تبلیغ کی شرک کی, تم کیوں ان کو مشرکانہ کلمے بتاتے رہے, مشرکانہ وظیفے بتاتے رہے, مشرکانہ تبلیغ لکھتے رہے, کیوں بتاؤ؟ وہ بوجھ ان کے سر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اپنا شرک کرنے کا بوجھ الگ, دوسروں کو مشرک بنانے کا بوجھ الگ, ٹھیک ہوگی بات؟ یہ دوسروں کو مشرک بنانا یا مشرکانہ وظیفے بتانا یہ تو ان کا کام ہے اپنا, ہاں اپنی شرک کرنے کا بھی بوجھ اور دوسروں کو شرک کی تعلیم دینے کا بھی بوجھ یہ بھی اٹھائے, ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا یہ سر میں عمر کیا متعمار کا سر, اور یہ جو شرک والا اختلاف اور دادیاں کرتے ہیں ان لوگوں, ان سب کی قیامت کے دن باس پوس ہوگی. تو اس واسطے مسلمانوں مصائب آئیں گے گھبراؤ نہیں, تکالیف کے بعد نصرت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے شروع میں تکلیفیں آتی ہیں ان میں ہمارے اس نے دوسرا تکلیف آئی اس کے بعد پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے تم پر اگر تکلیفیں آئیں گھبراؤ نہیں, ایک وقت آئے گا نصرت خداوندی تمہارا ساتھ دے گی. چنانچہ نور علیہ السلام کا واقعہ سن لو, وہاں کیا ہوا, نور علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, آخر کامیابی ان کی ہوئی کہ نہ ہوئی, یہ استشار نمبر ایک حضرت نور علیہ السلام کا واقعہ. مسلمانوں مسائل سے گھبرا ہوئی تکالیف کے بعد نصرت آتی ہے. دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تو 50,000 ان میں رہ کر تکلیفیں برداشت کی, کافی بدستور ان کی تکلیف کرتے رہے دیتے رہے, اگر ہوں طوفان آخر کار ان کی قوم کو طوفان نے آ گھیرا, وہم ظالم جب ان کی یہ حالت تھی وہ بدستور شرک کر رہے تھے, ہم جینا ہو آخر کار ہم نے بھی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ وہ کشتی والوں کو عذاب طوفان سے بچایا. مگر آئے خدا کی وہ جاننا آئے تیرے عالمین, ہم نے اس واقعے کو تمام جہان کے لیے عبرت بنایا. یہ استشہاد نمبر ایک ہو گیا کہ 950 تکلیف میں برداشت کرتے رہے ہیں, آخر نصرت آئی ہماری. خدا جہاں 950 تو یوں سمجھو نا جیسے کہ ایک دن بھی نہیں گزرا, خدا کے ہاں ایک دن بھی نہیں گزرا. جا گئی اور دوسرے سال نمبر دو, وہی ابراہیم کال رقم ہے بجن تک ہوں خیر رقم کالم ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کو یہی مسئلہ بتایا تھا کہ او بجن صرف اللہ کو پکارا کرو مت تکو اسی سے ڈرو شرک مت کرو لکھوں خیر رقم, یہ دونوں باتیں جو ذکر ہوئی ہیں یعنی عقیدہ توحید اور عید اتناب عن شرک, عقیدہ توحید اور عید اتناب عن شرک, عبادت اور تقوی یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تقوی یعنی بچنا شرک سے اور عبادت یعنی عقیدہ توحید اگر تم عقل رکھتے ہو. دیکھو نا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا تخلقون افکا, تم تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو. ان الذين تعبدون من دون الله, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا جھوٹ کرتے ہو, جھوٹی باتیں کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو بھی تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی تم کو روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا. جب یہ بات ہے تو وقت ہوں اللہ ہی کے ہاں سے روزی مانگو وابدو ہو اور توحید مان کر اسی کا شکریہ بجا لاؤ, مسائل میں بھی اسی کو پکارو, رہ تو جاؤں تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ تقریر ہو رہی ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, یہ تقریر جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہیں تو کر دبو, اگر تم میری بات نہیں نہ مانتے تو کچھ پرواہ نہیں مجھے, کیونکہ قد کر سب امم من قبلکم, تم سے پہلی امتوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی, تو تکذیب کر کے پیغمبر کا کیا بگاڑ لیا انہوں نے. وما علی رسول اللہ البلاغ المبین, پیغمبر کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, پیغمبر کے ذمے تو خدا کا حکم صاف طور پر بجا دن ہوتا ہے, بس وہ میں کر چکا, ہر پیغمبر وہ کرتا رہا, اس کا تو کوئی نقصان نہ ہوا. میں بھی ابراہیم, میں نے بھی آپ کو صحیح صحیح بات بتا دی ہے, میرا آپ کیا اس میں ہے, اگر کچھ کسر رہ گئی ہو تو دوسرے انداز پر ان کو سمجھا دو, یہ ادخال الہی ہے. اولم یرو کم یب اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر, کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا, یہ خدا ہی کی ذات ہے جو مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اسی طرح مخلوقات دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا تم اس طرح تو نہیں سمجھاؤ ان کو, بول اے ابراہیم تم اس انداز کو سمجھاؤ کہ سیری گرا دو تم مشرکو, تم ذرا ملک میں چلو پھرو تو صحیح, ہم جنو کہ بتا خر کا سم اللہ سے آ گیا, خدا نے کس طرح پر پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا, اسی طرح وہی اللہ ہی ہے لوگوں کو قیامت کے دن آخری اٹھانا بھی اٹھائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیونکہ اللہ پوری طرح ہر شے پر قادر ہے, اور یوں بھی کر سکتا ہے اللہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, جسے چاہے اللہ عذاب دے جس میں چاہے رحم کرے. میرے ہے تو قلبون, آخر کا سب اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ گے. امام تم موجودین بلاؤ بلا سے سما, کوئی کہے کہ میں خدا کی طرف نہیں جاتا, میں کسی اور طرف سے کھسک جاؤں چھپ جاؤں, تم وہاں جا کر کے جب اللہ عذاب دینے لگے گا نہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمانیوں سے ہرا سکتے ہو. مالکم من دون اللہ من ولی کی ملانسی, جب خدا تمہیں عذاب دے گا خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا, بلکہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے روبرو پیش ہونے کا انکار کرتے ہیں, یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں, ان کو میری طرف سے کہہ دو اے ابراہیم, میری طرف سے ان کو کہہ دو اللہ کے یسوب رحمتی, یہی تو میری رحمت سے نا امید لوگ ہیں اور الٹا ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. یہ تقریر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر یہاں ختم ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو سمجھایا اس کا اثر کون پر کیا پڑا, فرماتے ہیں اس قدر سمجھانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا, وہاں کہاں جواب قوم کی, ان کارو اور تو کچھ ان کو جواب سوچا رہی, تو میرے اخیر میں تک پڑھ کر کے نا تم نے کہا چھوڑ کر کوئی نہیں جا, کسی کو قتل کرو کسی کو آگ میں جلاؤ, ان کارو مگر انہوں نے یہ کہا اقتلوا ہو اس کو مار ڈالو یا اس کو جلا دو, چنانچہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا, یہ لفظ یہاں دماغ ہوا ہوا ہے, انہوں نے ڈالا ان جاؤ اللہ میں ڈا, پھر اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی, ان نظارے کا ان نفی والے کا یاد سے قومی امید ہوں, واقعی واقعی بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے تبلیغ توحید میں کمی نہیں کی تھی, مصائب آئے برداشت کیے آخر کار کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یوں بھی فرمایا تھا یہ پھر تقریر ابراہیم کی شروع ہوئی. ان میں متحر تم ہندو سالن محبت میں نے کو حیاتی دنیا, تم جو خدا کے سوا بتوں کو مانتے ہو بہت ہی نماز اللہ صاحب بولتے, صرف دنیا میں زندگی کی باہمی دوستی محبت تعلقات کے لحاظ سے مانتے ہو نا, آپس میں تمہارے تعلقات ہیں, یعنی واسطے دوست رکھنے تعلق اپنے کے محبت کا بہنے کو واسطے دوست رکھنے تعلق اپنے کے دنیا کی زندگی میں, دنیا میں تمہارے آپس کے تعلقات ہیں, یعنی تم نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں. مسئلہ تو یہ مسئلہ آ گئی ہے, جیسے لوگوں کے اندر کیے جاؤ تعلقات نہ خراب ہوں, ہمارے مسئلہ کسی میں یعنی مخالفت پیدا نہ ہو, اگر ہم مسئلہ بیان کریں گے تو مخالف ہو جائیں گے لوگ, اس بات سے کر کے تم نے غیر اللہ کی پکار نہ یا تو خود کرنی شروع کر دی یا پھر جو کرتے تھے انہیں روکا بھی نہیں. ایک مانا, دوسرا مانا, تم نے اپنے بڑوں کو غلط طریقے پر پایا, ان کی محبت کی وجہ سے ان کی پیروی کی, اور یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی غلط طریقے پر ہوتا ہے باوجود ہے کہ اس کو اپنی غلطی معلوم بھی ہوتی ہے, پھر بھی رشتے ناطے کے لحاظ سے غلط طریقے پر جمع رہتا ہے. یہ دو معنی ہیں, ارے کالو مانا بھول جاؤ, ان میں کہا تم سالن خدا سے نیچے نیچے جن بتوں کو تم مانتے ہو تو محبت تو میں نے کو ملا جاتی دنیا, صرف دنیاوی زندگی کے باہمی تعلقات دوستی محبت کے لحاظ سے مانتے ہو, یعنی واسطے دوست رکھنے تعلق اپنے کے, یہ تعلقات کے ساتھ تمہارا زیادہ خیال ہے کہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہوں, ان کے ساتھ تمہارا پیار ہے کہ تعلقات ہمارے آپس کے اچھے ہیں, اگر میں توحید کا مسئلہ بیان کروں گا تعلقات خراب ہو جائیں گے, مخالفت پیدا ہو جائے گی, اس وقت توحید کا مسئلہ بیان نہ کرو, وہ ٹھیک ہے اپنا عقیدہ میرا یہی ہے, میں امام مسجد کا ہوں میرا عقیدہ آپ کا ہے ٹھیک, مگر لوگ ہیں سارے مجھے گھروں کو پکارنے والے, میں چپ رہتا ہوں تاکہ ہمارے آپس میں امام الدین کے تعلقات ہیں یہ نہ خراب ہو, مخالفت میں پیدا ہو جائے بھابھی بھابھی لوگ نہ کہنے لگ جائیں, اس بات کا جو یہ ہے اصل بات چھوڑو, تعلقات خراب ہوتے رہیں, لوگ مخالفت کرتے ہیں کرنے دو, مصائب آئیں گے برداشت کرو, تکلیفیں اٹھاؤ جی لو, ایک وقت آئے گا اللہ تمہاری امداد کرے گا, ٹھیک ہے نہیں, یہ تو دنیا کی بات ہے, سمو یوم قیامت, جب قیامت کا دن ہوگا اور اسے پتا ہے کیا حال ہوگا, یہاں تو تعلقات تعلقات تعلقات کو یہاں رٹ لگا رہے ہو, ہمارے تعلقات نہ خراب ہوں, ہمارے آپس میں مخالفت پیدا ہو جائے, یہاں تو یہ کہتے ہو, مگر قیامت کے دن یک ہو بازو کو مباد, قیامت کے دن تمہارا یہ حال ہوگا, تم میں سے ایک کافر منکر یعنی ہو جائے گا دوسرے کا, ایک کافر دوسرے کافر کو منکر ہو جائے گا, تیسرا منکر ہو جائے گا, یعنی وہاں تو تفسیر ہے جل ہم باز کو بادن, ایک دوسرے پر لعنت کریں گے, ایک دوسرے پر لعنت کریں گے, کل ما دخلت امت لعنت استھا حتی اذ دارت فی جمیعا قالت اخرى الاولى ربنا هؤلاء اضلونا فاتم اللہ بن زیفا فی النار ملنا, ٹھیک ہے, وہاں ایک دوسرے پر لانت کریں گے, اور کیا اسلام کے ساتھ کچھ بنے گا بھی صحیح, کیا بنے گا, ماں باپ منار تمہارا ٹھکانا دو صحیح ہوگا اور تمہارا کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا, یہ تقریر بھی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, کہا من الحدود, کسی نے تصدیق نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کی, حتیٰ کہ باپ تک نے نہیں تصدیق قبول کی, اور کہوں نے بادشاہ کو خود مخالف تھا, ایک ہستی تھی ان کا بھتیجا تھا حضرت علیہ السلام, صرف حضرت علیہ السلام نے تصدیق کی بس, اور کوئی باپ مانتے ہی وہ کہا انی مہاجر الی ربی. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا میں یہاں سے ہجرت کر کے صرف اپنے رب کے حکم کی طرف جانے والا ہوں. ان لوگوں والا عزیز حکیم, کیونکہ وہی کمال قوت والا ہے, کمال حکمت کا مالک ہے. گئے وطن چھوڑ گئے, عراق والا اپنا وطن تھا ان کا چھوڑ گیا. بیچارے کہاں کہاں پھرتے ہوں گے, کہاں پہاڑوں میں گزرتے ہوئے, کہاں ریتلے علاقے میں سے گزرتے ہوئے, کتنے ہزاروں میل سفر ہوگا. چل چل کے اس وقت کوئی گاڑیاں پہنچتی تو تھی نہیں, کھلائیں پوچھتی تو تھی نہیں, اس وقت نہ کوئی ہوائی جہاز تھے. بیچارے کس طرح مارے مارے پھر رہے ہوں گے. اس کو انسان دیکھ کے غور کرے نا, ذرا ریل کے اندر ذرا تصور کرے, حضرت کا وہاں سے جانا بے یار مددگار, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنے بھائی کو چھوڑا, ہاں کہ جتنے تعلقات والے تھے سب چھوڑے. انہوں نے کہا یہ تعلقات بیکار ہیں, میں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا, صرف اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے. وہاں سے ایک تکلیف ہے مزاج کی, ایک تو آگ میں ڈالا گیا, وہ بھی تو ایک تکلیف تھی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کام رکھا, اس کی امداد کی اور آگ کو حکم ہوا تو سمجھ ہو جا, آگ نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے بعد جب چلے ہوں گے, ریت والا کبھی ہر رستے میں آتا ہے, پہاڑی علاقہ بھی رستے میں آتا ہے, کہاں کہاں بھی جارے چلتے گئے ہوں گے. پہنچے اور شام کا علاقہ پہنچے, وہاں پہنچے, وہاں جا کر کے وہاں جو بھی آدمی کدھر ہے, کون ہے وہاں پوچھنے والے, یہاں کوئی بھی رشتے دار تھے, باپ تھا, بھائی تھے اور بھی لوگ, وہاں تو کوئی شخص جاننے پہ جانے والا کوئی نہیں تھا. دعا کی اللہ کوئی یہ کوئی اولاد عطا فرما دے, تاکہ اس کو دین سکھائیں گے اور جو آپ کے دین کا کام کرے گا. یہ سارے مشرق لوگ ہیں. دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, بابا ہم لال ہو اسحاق و یعقوب, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب کو پوتا بھی عطا فرمایا, اور جاننا بھی ضروریت ہے نبوت کا, اور ہم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ ابراہیم کی نسل میں جاری کیا, آتے نہ اجر ہوگی دنیا, اور ہم نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کا سلسلہ دیا, میں نے آخرت میں صالحین, آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی پیغمبر جو مقرب ہوتے ہیں خدا کے, یہ استشهاد ہوا. نمبر دو, پہلے نوح علیہ السلام ان پر تکلیفیں آئیں 950 سال, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کی عمری کی. ابراہیم علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئیں, یہاں تک کہ لوگوں نے جلانے کا تہیا کر دیا, آگ میں ڈال دیا, تو خدا نے مہربانی فرمائی, پھر ہجرت کی, پتہ نہیں وہاں کتنی تکلیفیں برداشت کی, ہاں جی اللہ نے آخری مدد کی ان کی, ہاں جی بچے ہوئے, پھر آگے پوتا بھی ہو گیا, آپ کی زندگی ہی میں پوتا بھی ہو گیا, اور سارے نبی ان کی خاندان روح چل پڑی. تمہارا آج تکلیف میں برداشت کرو گے, پتہ تمہارے پہنچ چکے ہیں. تیسرا استشهاد, ولوط علیہ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا, جو مسئلہ توحید کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے رہے, چنانچہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشة, تم ایسی بھی حیائی کا ارتکاب کرتے ہو, ما سبقکم بها من احد من العالمین, جو تم سے پہلے آل عالم میں سے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا. کیا تم مردوں کے گھرکوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور دوسرے راز نہیں بھی کرتے ہو؟ حرکت و طریق, کتا و طریق, کتا و طریق, کتا رستے کو کاٹنے والا, رستے میں بندہ جا رہا ہو آگے سے روک لیا, اس کو کہتے ہیں ڈٹ لیا, پنجابی زبان ڈٹ لیا, روک لیا, ڈکنے والے کو ڈاکو کہا, ڈاکو وہ ڈاکو کیا کتا طریق, کتا طریق, کتا کتا کتا جانتے ہو, کتا طریق, یہ واقعی کتے ہوتے ہیں بتلاؤ طریق بتا تو یہی نازی کو من کر اپنی مجلس میں ناشائستہ ہمار افعال اقوال کا ارتکاب کرتے ہو, کوئی شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ بتایا سمجھایا ان کو بتیرا سمجھایا پھر جواب کیا دیا قوم نے؟ ہمارا کہاں جواب قومی اللہ کہاں اتنا عذاب اللہ ان کو تمہیں شادی گئی ان کی قوم کا جواب سوا اس کے کچھ نہ تھا, کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لیا رہے لیا نہ کرا اللہ کا عذاب لانا کوئی ان کے اختیار میں سمجھا کیا تھا ہم نہیں مانتے تھے یہ عذاب لیا ہے لیا تھا بھائی یہی وجہ کو سمجھانا ہے کہ نفع نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوال کا تم کہتے ہو کہ عذاب یہ لا سکتا ہے یاد ہے شرارت پسند لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما ان شرارت پسند لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی چنانچہ فرشتے آئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں آئے خوشخبری لے کر کے کہ اللہ تجھے لڑکا دے گا ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جوڑی بات ہے وہ ساری بجلی جا تو کر دیا ان ناموں نے پورا لحاظ کر دیا ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں وہ بستی سدوم اس کا نام تھا سدوم سدوم سے سدوم سدوم زمانے یہ ہوتا ہے ہاں جی بدفیری کرنے والے بندے سدوم کے بھی یہ ہوتے ہیں تو اس شہر کا نام ہی گویا پڑ گیا جس طرح وہ کمالی کے بعد اللہ ربی وہ نام ہی پڑھ گیا اللہ ربی اسی طریقے سے وہاں وہ نام ہی پڑھ گیا سلو یہ بھی نوازت کرنے والے لوگ اس علاقے میں یہ لوگ تھے انہیں اللہ کا انسان بھی کیونکہ یہاں کے باشندے بڑے ہی ظالم و شریر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا جی آپ وہاں بھی جا رہے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے کہ وہاں کے باشندے بڑے سارے ہیں ان میں سارے وہی زمین رہتے ہیں ان میں سارے دور کا اسلام بھی ہے تو آپ لوت علیہ السلام کو ہوتے ہوئے آپ ان کو کیسے عذاب دیں گے؟ تو کہنے لگے رشتے نحن اعلم بمن فیہا ہم کو وہ معلوم ہے جو شخص اس میں آئے ہمیں پتہ ہے بوت علیہ السلام کو پتا ہے تو وہی ہے کیونکہ خدا نے ہمیں بتایا ہے نا خدا نے جو ہدایت بنوائی اس کے مطابق ہم کام کریں گے تم سمجھو شاید بوت علیہ السلام کے بیچ میں عذاب کیا جائے گا ہمیں ہدایت ملی ہے خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہے کہ لوت علیہ السلام کو نکال لے جانا ان کو کہنا چلے جاؤ رات رات وہ بچ جائیں گے تو اس ذریعے اس طریقے سے نا یقیناً بھی تو اسلام ان کے متعلقین کو بستی میں سے نکال کے بھیجا کر ان کو ہم بجا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو رہ جانے والوں میں رہے گی ان کو ہم بجائیں گے اچھا السلام علیکم ہم جا رہے ہیں پہنچے وہاں سلوم میں ملما جا تو رسول اللہ لوتا جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے سی اب ہم لوت علیہ السلام بیچارے ان کے آنے سے ناخوش تھے ہوئے ناخوش ہوئے کیوں فرشتے آپ ہیں بچوں کی شکل میں شکل بھی ایسی بنائی بچوں کی شکل میں آئے آزمائش تھی نا امتحان تھا بچوں کی شکل میں آئے ہائے اللہ ہی خیر کرے انہیں کیا بنتا ہے میرے پاس یہ مہمان آ گئے بچے یہ حرام ہی رہتے نہیں پھر ان کو خبر مل گئی کہ ہندو انسان کے پاس مہمان ہیں چھوکرے چھوکرے مجھے بھاگے آئیں گے بلی سے بلی کیا کروں بڑے بیچارے کچھ نہ خوش تھے ہوئے ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گئے جا کبھی ہم سارا ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گئے اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں مکالو جائے وہ سمجھ گئے, فرشتے سمجھ گئے, دل کے لحاظ سے دل تنگ ہو گیا, تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے دل میں, تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے دل میں مکالو. وہ فرشتے بولے لاتا لاتا سا, ہاں تیری طبیعت جیل سے معلوم ہو رہا ہے, اسے بڑا کوئی گھبرا رہا ہے, لا تھا کسی طرح کا خوف نہ کر لو, تو ملا تحسن آسدہ خاطر نہ ہو. ہاں کیوں, ہم ہیں عذاب کے فرشتے, تو سمجھا ہے کہ بچے آ گئے, چور آ گئے, چھوکر لونڈے آ گئے, ہم لونڈے نہیں ہیں, ہم چھوکرے نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. باقی آپ اس میں تشریف فرما ہے, اتنا مرجو کب آیا تھا ان لوگوں کا کانت میں لگا بھی نہیں, ہم ہیں عذاب کے فرشتے, جتنا لفظ بیچ میں اجماع آ جائے, ہم عذاب کے فرشتے ہیں, ہم آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو بچا لیں گے, سوائے آپ کی بیوی کے وہ رہے گی رہ جانے والوں میں. اتنا منظرون حلال حاضر کریے تھے جس میں سما بے وہاں کامیاب سکوں, اس بستی کے جتنے لوگ ہیں جیسی جیسی یہ بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی سزا میں ہم ان پر ایک آسمانی آفت نازل کرنے والے ہیں, اوپر سے آفت آئے گی, تباہ ہو جائیں گے, یہ برباد ہو جائیں گے. کیوں, بما کام یا سکون, اپنی بدکاریوں کی وجہ سے. سنا جی مرد علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا تم نکل جاؤ, میں آلو یار کے نکل گئے, اور اس کے بعد فرشتوں نے ان بستیوں کو لٹ دیا, یہ لفظ مقدر نکالو, ان فرشتوں نے ان بستیوں کو لٹ دیا, ہم نے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نا, قومی عقل رکھتے ہیں, اس ٹوٹتی ہوئی بستی کو ایک سری عبرت بنا چھوڑا ہے, وہ جو الٹی بستی ہے نا وہ اب عبرت عبرت بنی بیٹھی ہے اب تک. حالانکہ لوط علیہ السلام کو کتنا زمانہ گزر گیا جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 600 سال, عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 150 بلکہ 1800 سال, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 500 سال, 600 سال, لوط علیہ السلام, بہت کچھ زمانہ گزر گیا ٹھیک ہے نا, اور اب بھی 1400 سال یہ گزر گئے, 1000 سال نہیں گزر گئے, مگر وہ عبرت جہاں اب تک موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بہر مردار, بہر مردار بھی کہتے ہیں, سارے وہاں مردار ہو گئے, اور اتنی بدبو وہاں بھی آیا آیا پانی سیاہ رنگ کا اور بدبو یار, اور اتنا گیس کہ وہاں بندہ نہیں جا سکتا, تو گیس اس کی چڑھ جائے نا دماغ کو بھگیا بنا ختم, اس کے قریب قریب کوئی آبادی نہیں, بحیرہ لوط کے قریب قریب کوئی آبادی نہیں. اللہ اکبر, سنی بات آئے تھا بھائی نے کہا, یہ کتنی استشاد ہو گیا جی, نوح علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کو آخر تقریبا بدہاش کر کر کے رسول اللہ کو کامیاب کیا کہ نہیں کیا, مسلمانوں تم پر بھی مصائب آئیں گے, برداشت کرنے ہوں گے, آخر نصرت تمہارے کامیابی جو ہے نا تمہارا ساتھ دے گی. مسلمانوں کو امت محمدیہ کو سبق دیا جا رہا ہے, اور استشار سنا بتاؤ, سنو میرا مدیا نہ کہوں صاحبہ, یہ جو ہم نے کہا تھا کہ مشرک نجی نہ سمجھے کہ ہم سے بھاگ جائیں گے, ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, تاریخ کی ورق گردانی کریں, مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو جو ان کا بھائی تھا ان کو بھیجا, انہوں نے یہی مسئلہ سمجھایا تھا, یا قوم عبد اللہ ورجم جو بلا ہے قیامت کے دن اس کا خیال رکھو, بلا تاثر بدل مسلم زمین میں فساد میں برپا کرتے پھرو, بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا, مگر سمجھانے کے باوجود کر سب ہو, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو چلایا ہی جلایا, پتا پھر نتیجہ کیا نکلا, آخر تمہیں رجوا وہ چھال میں ان کو آ دیا, بس وہ بھی دار جاتی اپنے گھروں میں منہ کے بال گرے پڑے مرے رہے. کتنے سے چار ہو گئے جی؟ چار. اب پانچواں آیا, پانچواں چھٹا.